Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelaj. Witam Państwa. Środa, 12 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezes PiS decyduje w sprawie Bartłomieja Misiewicza. Były rzecznik MON-u został zawieszony w prawach członka partii. Jego działaniom przyjrzy się także specjalna komisja. Skazany za planowanie zamachu na Sejm Brunon Kwiecień przesłuchany w związku z brutalnym zabójstwem sprzed prawie 20 lat. Kazachstan nie chce już używać cyrlicy, przechodzi na alfabet łaciński. Bartłomiej Misiewicz zawieszony w prawach członka PiS. W partii rządzącej powstała też komisja, która przyjrzy się działaniom byłego rzecznika MON-u, bliskiego współpracownika ministra obrony. To są decyzje prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Komisja, mam nadzieję, będzie działała szybko, chociaż oczywiście troszkę czasu to zajmie i wtedy wyjaśnimy wszystkie szczegóły tych wszystkich wydarzeń, które tak bulwersowały opinię publiczną w ciągu ostatnich miesięcy. Ostatnio Misiewicz dostał pracę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w charakterze doradcy zarządu do spraw komunikacji. Rzeczpospolita napisała, że jego pensja wynosi 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak sama grupa temu zaprzecza. Wcześniej Misiewicz był członkiem Rady Nadzorczej PGZ, mimo że nie ma wyższego wykształcenia. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapewnia, że rządząca partia wyciąga wnioski z takich spraw. Jestem przekonany, że ta sytuacja już nie będzie się powtarzać więcej. Ta sprawa zostanie rozwiązana definitywnie. A te sprawy komentują także posłowie opozycji. Według Jana Grabca z PO na decyzji prezesa PiS zaważyły względy wizerunkowe. Niewątpliwie prezes Kaczyński ma świadomość, że Polacy przez święta będą rozmawiać nie o 500+, tylko o 50 tysiącach Misiewicza. W związku z tym zamierza coś z tym zrobić. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u twierdzi z kolei, że ta sprawa pokazuje konflikt w partii rządzącej. Rozpoczęła się chyba wojna na górze, no iskrzy mocno. Od wielu tygodni słyszeliśmy wezwania pani premier, pana prezesa Kaczyńskiego. Zupełnie przeciwnie zareagował na nie Antoni Macierewicz, awansując z Bartłomieja Misiewicza. Przypomnijmy, że o Misiewiczu było też głośno, kiedy salutowali mu żołnierze, nazywając go ministrem. Pisało o nim także kolorowa prasa, kiedy podczas wizyty w Białymstoku miał pojechać do klubu rządową limuzyną. W Trójce kolejne informacje. Skazany za planowanie zamachu na Sejm Brunon Kwiecień został przesłuchany w związku z brutalnym zabójstwem sprzed prawie 20 lat. Przesłuchano go w charakterze świadka w tej sprawie. A chodzi o brutalne morderstwo Katarzyny Z., studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragmenty jej zwłok wyłowiono z Wisły. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policyjne archiwum X, zajmujące się wyjaśnianiem najtrudniejszych spraw. Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej w Krakowie na razie nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących przesłuchania kwietnia. W toku śledztwa w sprawie dotyczącej zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Katarzyny Z. przesłuchany został w charakterze świadka Brunon K. Z uwagi na dobro śledztwa nie mogę na obecnym etapie ujawniać okoliczności, na które wyżej wymieniony składał właśnie w tym postępowaniu zeznania. Zabójstwo studentki UJ-u to jedna z najgłośniejszych i wciąż niewyjaśniona zbrodnia w historii polskiej kryminalistyki. Zwłoki kobiety zostały pozbawione skóry, jej fragmenty były fachowo odcięte i wypreparowane. Brunon Kwiecień, doktor chemii, został nieprawomocnie skazany na 13 lat więzienia za planowanie i przygotowywanie zamachu na Sejm. Za tydzień sąd apelacyjny w Krakowie ogłosi ostateczny wyrok. Komisja Europejska mówi o postępach w przyjmowaniu uchodźców przez unijne kraje, ale apeluje o więcej. Tym razem jednak Bruksela nie grozi karami. Od jesieni 2015 roku państwa członkowskie przyjęły nieco ponad 16 tysięcy osób z obozów we Włoszech i w Grecji. Planowano, że przyjmą 120 tysięcy imigrantów. Beata Płomecka. Z całej Unii tylko Malta i Finlandia są bliskie wypełnienia zobowiązań. Żadnej osoby nie przyjęły, jedynie Polska i Węgry. Komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos powiedział, że Bruksela nadal będzie wywierała presję, ale odrzucił sugestie dotyczące ograniczenia funduszy krajom, które nie przyjmują uchodźców. Nie jesteśmy po to, żeby karać, ale żeby przekonywać. Jeśli teraz zaatakujemy te państwa, to nie rozwiąże problemu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja na razie wstrzymuje się z decyzjami do czasu orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie mają ocenić, czy przyjęte w 2015 roku przepisy były zgodne ze wszystkimi procedurami. Zaskarżyły je Słowacja i Węgry, które poparła Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kazachstan, państwo, które powstało w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, przechodzi z cyrylicy na alfabet łaciński. Taką decyzję podjął prezydent tego kraju Nursultan Nazarbajew. Już w przyszłym roku ma się rozpocząć przygotowywanie nowych podręczników, a cały proces potrwa co najmniej 15 lat. Piotr Pogorzelski. Konieczne będzie na przykład przepisanie literatury pięknej i naukowej za pomocą nowego alfabetu. O przejściu na alfabet łaciński Nursultan Nazarbajew napisał w artykule zatytułowanym Orientacja na przyszłość, duchowe odrodzenie. Zmiana ta ma bowiem charakter cywilizacyjny i ma na celu m.in. zerwanie z radziecką przeszłością. Język kazachski należy do rodziny języków tureckich. Pierwotnie był zapisywany alfabetem arabskim. W latach 1929-40 korzystano z alfabetu łacińskiego, a później wprowadzono cyrylicę. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza krótka. Jutro bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Bartłomiej Misiewicz zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a prezes partii powołał specjalną komisję, która ma wyjaśnić wszystkie przypadki Misiewicza. I tym tematem zajmiemy się w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Puls o 17.45. Tymczasem w Dortmundzie dziś wieczorem mecz, który został przełożony po wczorajszym zamachu na autokar z piłkarzami Borussii. Tysiące kibiców wczoraj wieczorem na stadionie z pełnym zrozumieniem przyjęło decyzję organizatorów. Właściwy komunikat dla kibiców ma bardzo duże znaczenie. Zostały informacje wyważone, dawkowane w taki sposób, aby sprawnie przeprowadzić ewakuację, tak aby nie wywoływała ona paniki. Dortmundem zaczniemy popołudniową audycję. Mecz rozpocznie się dziś o 18.45, czyli pod koniec zapraszamy do Trójki. Za kwadrans zapytamy o kłusowników, którzy w Polsce mają się dobrze. Problem z kłusownictwem w niektórych rejonach jest rzeczywiście dosyć duży. Nie ma praktycznie dnia, aby Straż Łowiecka nie ujawniała czy to wnyków, czy nielegalnych różnego rodzaju pułapek założonych na to, aby złapać tą zwierzynę dziką. I o tym problemie za kwadrans. Czy zdarza się Państwu gubić we własnych hasłach i PIN-kodach? Być może będzie lepiej? Do sklepu, czy mamy fakturę do zapłacenia, czy zmieniły się jakieś podatki i tak dalej. Do każdego serwisu mamy inny login, inne hasło. Czasem zmiana tego hasła czy przypomnienie wymaga osobistej wizyty w placówce. A teraz wszędzie będziemy mogli się zalogować za pomocą swojego hasła i loginu do bankowości elektronicznej. Na czym polega pomysł? O tym za pół godziny. Po 17:00 relacja Tomka Gorazdowskiego z Azji. Chłopak ma różne przygody. Już po chwili byłem wciągnięty w środek tłumu, a ludzie tańczyli dla mnie. Zostałem usadzony prawie na honorowym miejscu, ale nie byłem w stanie dowiedzieć się, o co chodzi. Tylko, że czekają na guru i bardzo proszą, żebym poczekał z nimi. Radiowa widokówka z Bangladeszu za godzinę. A potem relacja z Francji, gdzie rośnie nowa dżungla w Calais. Jestem tu już 11 miesięcy. Pamiętam dobrze dżunglę, która została zniszczona w październiku. Wywieźli nas wtedy w inne regiony kraju, ale ja tu już wróciłem. Będą też tu kolejni migranci. Nie ma innego rozwiązania. Czy historia dżungli w Calais się powtórzy? Relacja Tomasza Majki po 17. Bakcyl na życie to dzisiejszy reportaż. Rzecz o wychodzeniu z bezdomności. Proszę bardzo. Proszę. Jak się dowiedziałem, że mam iść na mieszkanie treningowe, no powiem, trochę nocy nieprzespanych, nerwy, stres, że sobie dam radę, ale zaryzykowałem i jestem naprawdę bardzo szczęśliwą osobą, bo nawet w pracy dla znajomych idę do domu, nie, a nie do schroniska, więc to jest naprawdę fajne, miłe i jesteśmy jakby na swoim, więc jest super, naprawdę. Bakcyl na życie, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii.

Maleta i Lena de Sonrisas z płyty Traveler, grupa Kroke. Powrócą jeszcze, bo to płyta tego dnia, powrócą po 18. Tymczasem informacja dla kierowców. Straszny korek jest na Siekierkach w Warszawie, cały Mokotów Dolny stoi, może podacie na radio, co tutaj się dzieje. Lepiej nie jechać w kierunku Wawra, w ogóle są wycofane tiry. Mieliśmy wypadek na trasie Siekierkowskiej, samochód się przewrócił, wypadła butla z gazem i służby zabezpieczyły to miejsce i zamknęły trasę Siekierkowską, tak więc się korkuje trasa Siekierkowska, potem do Jazdówki, no a skoro do Jazdówki, do trasy Siekierkowskiej, to pewnie pół Warszawy teraz zakorkowane. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Trzy tak zwane bomby rurowe eksplodowały wczoraj w Dortmundzie tuż obok autokaru, którym piłkarze Borussii jechali na mecz Ligi Mistrzów z francuskim AS Monaco. W wyniku eksplozji jeden z zawodników niemieckiej drużyny, Mark Bartra, doznał poważnych obrażeń ręki. Niemiecka policja zatrzymała dziś podejrzanego o dokonanie tego zamachu. Może on mieć związek z islamskimi terrorystami. Zaległy mecz ma zostać rozegrany dziś o 18.45, czyli w czasie popołudniowej audycji. Wczoraj kibice, którzy przyszli na stadion w Dortmundzie, by obejrzeć występ swojej drużyny, byli zaskoczeni tym, co się stało. Właściwie to nic nie było wiadomo, krążyły tylko różne pogłoski. W końcu poinformowano nas, co się stało. To okropne, nie spodziewałam się czegoś takiego. Podano, że stało się to w pobliżu hotelu. Nic więcej nie wiem. Najpierw skandowaliśmy hasła popierające naszych piłkarzy, ale potem zjednoczyliśmy się. Przecież wszyscy jesteśmy Europejczykami. Oni potępiają to, co się stało, tak samo jak kibice Borussii. Nie sądzę jednak, żeby to było coś poważniejszego. Wtedy zapewne szkody byłyby dużo dotkliwsze. Fala biców Borussii szła nieprzerwanie na stadion. Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego, który wczoraj był na stadionie w Dortmundzie. Stewardzi, nawet jeśli wiedzieli już o incydencie, to nikogo nie zatrzymali. Nie chciano paniki, chciano, żeby wszyscy weszli na stadion, bo właśnie jak usłyszałem od 100 stewardów, w takiej sytuacji oni wychodzą z założenia, że to stadion jest najbezpieczniejszym miejscem. W mojej ocenie Andrzej Mroczek, ekspert z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Nie jest to typowe działanie mówiące o zamachu terrorystycznym, o podłożu islamistycznym. Nie ulega wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z aktem terroru, którego motywy tak do końca na chwilę obecną nie są znane. Naszym zadaniem jest opanowanie sytuacji, ponieważ dziś musimy rozegrać ten mecz. Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii Dortmund. Współpraca z UEFA, policją i kibicami Monako układa się doskonale, ale szczerze, to nie mamy wyjścia. Musimy zagrać ten mecz. Nie możemy dłużej zatrzymywać drużyny Monako. Oni też mają kolejne mecze do rozegrania. To bardzo niefortunna sytuacja, ale nie mamy innego wyjścia. To jest bardzo unglückliche Situation, aber sie war nicht anders zu lösen. Na myśl też przychodzi ten atak sprzed pewnego czasu, kiedy to podczas meczu Niemcy-Francja w okolicy portparyskiego stadionu Saint-Denis zostały zdetonowane ładunki wybuchowe. No właśnie, tutaj raczej chyba nie możemy doszukiwać się porównań. Absolutnie. To jest zupełnie inny modus operandi. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy mieli do czynienia z tym charakterystycznym zamachem w wydaniu chociażby quasi państwa islamskiego, to on miałby zupełnie inny przebieg. Piłkarze Borussii Dortmund wczoraj przeżyli trudne chwile. Dzisiaj muszą rozegrać ten zaległy mecz z Monako. Co trzeba byłoby zrobić, żeby oni sobie z tym meczem poradzili? Czy w ogóle coś da się zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze, oni już jeden raz tę fazę przygotowania się, tworzenia gotowości startowej przeszli już wczoraj. Dariusz Nowicki, psycholog sportowy. Wsiadając z autokaru, jadąc w kierunku stadionu, no już to już była drużyna, która jedzie walczyć. Na to nałożył się drugi rodzaj stresu związanego z zagrożeniem życia, właśnie tą sytuacją ataku na autobus. Najbardziej istotne myślę, że będzie to, co już zostało zrobione przez sztab z tymi zawodnikami w dniu wczorajszym. Z technicznego punktu widzenia to rozegranie meczu w tych okolicznościach jest możliwe. Pytanie, czy uda nam się uspokoić i zapomnieć o tym incydencie, ale co mamy zrobić? Musimy spróbować. Organizatorom należą się jakieś pochwały, no bo niby atak był skierowany przeciwko piłkarzom, ale to mogło wywołać sporą panikę. Tymczasem ci, którzy byli na miejscu, podkreślają, że kibice no prawie do końca nie wiedzieli, co się wydarzyło. No nie ulega wątpliwości, że właściwy komunikat dla kibiców, tych, którzy są zgromadzeni na stadionie, odpowiednio sformułowany, ma bardzo duże znaczenie. Zostały informacje wyważone, dawkowane w taki sposób, aby sprawnie przeprowadzić ewakuację, tak aby nie wywoływała ona paniki z chwilą, kiedy z kolei upewniono się, że nie ma potencjalnego zagrożenia wokół stadionu. Dokładne motywy zamachu na razie są jeszcze nieznane, a to, co zdarzyło się wczoraj w Dortmundzie, pytał Mariusz Krzemiński. Mówiłem, że piłkarze Borussii grali wczoraj z zespołem z Francji i mówiąc to, pomyślałem o tym, o czym teraz powie słuchacz. Ja nie jestem wybitnym ekspertem od piłki nożnej, ale AS Monaco jest monakijskim klubem, a nie francuskim, jak powiedział pan redaktor Canterite, natomiast gra w lidze francuskiej. Dziękuję panu za to sprostowanie błyskawiczne, oczywiście to prawda. No i tak się składa, że dziś najpierw grają Monakijczycy, a po nich grają Monachijczycy z Realem dziś wieczorem mecz w Lidze Mistrzów. A teraz prawdopodobnie Niemiec, sądząc po imieniu i nazwisku, Klaus Waldeck. Sprawdziłem, Austriak. Questa volta non ti dico niente, mi mancano le parole quando vieni, vieni, il tempo passerà o passerà, questa volta non ti dico niente. Panie redaktorze, wspomnieliście słowem o kłusownictwie zwierzyny leśnej. Ja z autopsji wiem, że to kłusownictwo to kwitło w latach 1944-52, później przez całe PRL i kwitnie do dzisiaj. Ile ja tych wnyków w lesie znalazłem i unieszkodliwiłem, to można długo opowiadać. A pogoda, to dziś pogodę potraktujmy jako pogodę ducha. To może będzie nam lepiej. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl i o tym kłusownictwie już za chwilę. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Dobre strony takiej pogody, jak ta za oknami. Pani Ania napisała w sprawie pogody. Bardzo się cieszę, że w Szczecinie pada, bo skończył mi się w aucie płyn do spryskiwaczy. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Wracamy do problemów zwierząt. Wczoraj mówiliśmy o zaostrzeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami, a państwo dzwonili i podawali przykłady pokazujące, że prawo i służby nie działają. Tak jest między innymi z kłusownictwem i samowolnym strzelaniem do zwierząt. O takiej sprawie poinformował nas jeden z słuchaczy. Tematem zajął się Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy problem nielegalnych polowań jest w Polsce bagatelizowany? No, zadając takie pytanie, sam dziś kilka razy usłyszałem, że to zależy od regionu, miejsca i konkretnych ludzi. Zdecydowanie zdarzają się jednak przypadki, w których ani Straż Leśna, ani policja nie reagują na zgłoszenia. Nasz słuchacz, pan Adam z Lelowa koło Częstochowy, już kilkukrotnie był świadkiem strzelania do saren albo łapania je wewnyki. Są te okresy rozrodowe, te młode, one tam zostają w tych krzakach i prawdopodobnie giną z głodu. Jak zabije matkę, to młode ginie, no. To jest najgorsze barbarzyństwo. Pan Adam zawsze w takich przypadkach dzwoni na policję. Reakcji jednak brak. Policja, no ich tam jest mało, prawdopodobnie oni sobie nie radzą z tym wszystkim. Zresztą to są ludzie, podejrzewam, na stanowiskach, którzy tam przyjeżdżają, to nie są jacyś przypadkowi, więc oni się nie boją. Było nawet, że zwróciłem gościowi uwagę w zeszłym roku, no to był bardzo agresywny. Nie jestem zbyt tchórzem, ale pan rozumie, no. Ale co mówiła policja, jak pan dzwonił do nich? No przyjęli do wiadomości, tak, dobrze i na tym się skończyły. Lokalna policja o sprawie nie chce się wypowiadać, zapytałem więc w komendzie głównej. Mariusz Ciarka mówi tak. To wszystko zależy indywidualnie od człowieka, od ich wrażliwości, czułości. Otrzymujemy coraz więcej... Policjanta też. Dokładnie, otrzymujemy coraz więcej podziękowań, że wręcz ta reakcja służb odpowiedzialnych za wykrywanie tego rodzaju przestępczości była właściwa. Ale jak to w życiu bywa, zdarzają się na pewno pojedyncze przypadki, gdzie ktoś bagatelizuje, że to jednak chodzi tylko o jakieś wnyki, że nie ma potrzeby, aby angażować tam duże siły policyjne. Nie ma dokładnych statystyk, jak często dochodzi do kłusownictwa i ile zwierząt rocznie ginie w ten sposób. Zdaniem policji problem jest, ale z roku na rok coraz mniejszy. I to świadczy o dobrej skuteczności służb odpowiedzialnych za zwalczanie tego zjawiska. Mówię tutaj o policji, ale też i chylimy czoła przed strażą łowiecką, strażą leśną, leśniczymi, którzy współpracują również z nami w tym zakresie. Dzisiaj kłusownicy zdają sobie sprawę, że są to przestępstwa i wykroczenia, które są surowo karane. Z tym akurat różnie bywa. W świetle prawa za kłusownictwo grożą 2 lata więzienia i kara do 4000 zł, ale podobnie jak w przypadku znęcania się nad zwierzętami, o czym mówiliśmy wczoraj, najczęściej kończy się na umorzeniu za znikomą szkodliwość czynu. Potwierdza to Radosław Siusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Zwierząt. Co więcej, jego zdaniem zdarza się, że ani policja, ani sądy nie chcą zajmować się takimi sprawami, bo kłusownikami często są osoby dobrze znane lokalnej społeczności, na przykład biznesmeni czy sami leśnicy. Tak było między innymi w czasie ostatniej interwencji pracowni w Lesku. Tam oskurowanie zwierzęcia chronionego, czyli wilka, dokonał człowiek, który pracował w lasach państwowych, był nadleśniczym nadleśnictwa i właściwie był na swoim terenie, więc tak naprawdę, gdyby nie determinacja części myśliwych, którzy mieli, mówiąc wprost, dość kłusownictwa i sami zgłosili to, to ta sprawa nigdy by nie wyszła na jaw. A zdarza się też, że osoby chcące działać na własną rękę boją się interweniować i informować służby. Kłusownicy są to ludzie gdzieś tam albo należący do związków łowieckich, albo przynajmniej blisko z nimi związani. Też informowanie o przeprowadzaniu przez nas takiej akcji jakichś tam służb leśnych, no mija się z celem, o tyle, że do tego typu osób po prostu taka informacja może dojść. Leśnicy mówią też o zjawisku kłusowania w białych kołnierzykach przez zamożnych ludzi dla sportu w dobrych samochodach i z ekskluzywną bronią. Jak duża jest skala kłusownictwa w Polsce? Oficjalnych statystyk nie ma, służby mówią jednak o codziennych interwencjach. Problem z kłusownictwem w niektórych rejonach jest rzeczywiście dosyć duży. Nie ma praktycznie dnia, aby Straż Łowiecka nie ujawniała czy to wnyków, czy nielegalnych różnego rodzaju pułapek założonych na to, aby złapać tą zwierzynę dziką. Według danych policyjnych najwięcej przejawów kłusownictwa jest na Śląsku, w Lubuskiem i w okolicach Radomia. Nie wiadomo jednak, czy to tam problem jest największy, czy największa jest wykrywalność i skuteczna reakcja służb. Problem jest i to problem poważny. Ciekawy był ten wątek o tym, że często są to ludzie bardzo agresywni i tutaj nasza osobista interwencja może mieć skutek odwrotny i może dojść do albo często tej interwencji nie ma, bo właśnie się boimy. To prawda, to jest zwykły ludzki odruch i warto alarmować i wzywać służby. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa minęła 16:31. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Specjalna komisja ma się przyjrzeć działaniom Bartłomieja Misiewicza. O jej powołaniu zdecydował prezes PiS, a rzeczniczka partii Beata Mazurek informuje, kto znajdzie się w jej składzie. W skład tej komisji weszło 3 naszych przedstawicieli, Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Marek Suski. Wkrótce ta komisja przystąpi do weryfikowania tych informacji, które od dłuższego czasu pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jarosław Kaczyński zdecydował też o zawieszeniu 27-letniego Misiewicza w prawach członka partii. Decyzja zapadła po tym, jak były rzecznik MON dostał pracę jako doradca do spraw komunikacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tej chwili w siedzibie ugrupowania przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie prezesa PiS z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Pocisk moździerzowy znaleziony w miejscu katastrofy budowlanej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. W sobotę zawaliła się tam kamienica i zginęło 6 osób. Ładunek został odnaleziony dziś w czasie pracy zespołu prokuratorskiego. Śledczy przerwali pracę, pociskiem zajmą się saperzy. Prokuratura przyjęła, że do katastrofy doszło z powodu eksplozji gazu, ale jak zaznacza, to jest wstępna hipoteza. Zamachowiec ze Sztokholmu usiłował dołączyć do Państwa Islamskiego. To ustalenie agencji Reutera. Według niej obywatel Uzbekistanu, który jest głównym podejrzany w związku z zamachem, 2 lata temu próbował wyjechać do Syrii i tam przyłączyć się do ISIS. Został wtedy zatrzymany na turecko-syryjskiej granicy i odesłany do Szwecji. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni terroru. W piątek, przypomnijmy, w centrum Sztokholmu ukradzioną ciężarówką rozwożącą towary wjechał w przychodniów. W ataku zginęły 4 osoby. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Jutro pogoda taka jak dziś, a pojutrze taka jak jutro. Trójka. Program 3. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej 12, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj. Straszliwa cenażeria w sklepach Euro. Smart TV 40 cali, Samsung Wi-Fi za 1799. 49 cali, Smart TV LG Wi-Fi za 2149. Lodówko zamrażarka Samsung, stal nierdzewna, no frost, klasa A++ za 1699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

Sandra Bernhardt. Tu Trójka, za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Jeden zaufany profil do wszystkiego. No, prawie do wszystkiego. Zarówno rząd, jak i Krajowa Izba Rozliczeniowa pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą korzystać zarówno z administracji, jak i z usług komercyjnych przy użyciu jednego hasła. Tego, którego używamy w bankowości elektronicznej. To olbrzymia zmiana, tłumaczy Michał Wetoszka z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Do każdego sklepu, z którym chcemy dokonać zakupu, wszędzie tam, gdzie chcemy sprawdzić jakąś, czy mamy fakturę do zapłacenia, czy zmieniły się jakieś podatki i tak dalej, do każdego serwisu mamy inny login, inne hasło. Czasem zmiana tego hasła czy przypomnienie wymaga osobistej wizyty w placówce. A teraz wszędzie będziemy mogli się zalogować za pomocą swojego hasła i loginu do bankowości elektronicznej. Duże ułatwienia zostaną wprowadzone też, jeżeli chodzi o administrację publiczną. Chcemy, aby Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I to jest efekt dobrego wprowadzenia programu 500+, dobrej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i bankami. Aby każdy obywatel właściwie mógł sobie zakładać profil zaufany. To jest takie narzędzie, które pozwala na uwiarygodnienie złożonego wniosku przez banki. No i po prostu każdy bez wychodzenia z domu taki profil będzie mógł sobie założyć. Również zostanie tam podłączony węzeł nasz bankowy, do których przyłączone banki będą dostarczać tożsamość do wszystkich urzędów, które będą przyłączone. ePUAP, Empatia, dowolne podmioty, które będą uczestniczyły w tym ekosystemie. To jest bardzo fajny krok na drodze do takiego cyfrowego państwa, cyfrowego społeczeństwa, gdzie ta cyfryzacja rzeczywiście działa. Łukasz Michalik z serwisu WP Gadżetomania. Dlatego, że obecnie do różnych usług, zarówno tych ważnych, jak i takich zupełnie pobocznych, stosujemy co najmniej kilkadziesiąt różnego rodzaju haseł i każdy z nas musi te hasło zapamiętywać, w jakiś sposób nimi zarządzać. I wszelkie działania, które zmierzają do uproszczenia tego stanu rzeczy, są godne pochwały. Każdy obywatel, który będzie ubiegał się, na przykład urodzi mu się dziecko becikowe, o 500+, o kartę dużej rodziny, jeśli jest to trzecie dziecko, ale to również o zasiłek rodzinny z dodatkami, oświadczenia z funduszu alimentacyjnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, będzie mógł to zrobić bez wychodzenia z domu, bez odwiedzania urzędu i bez gromadzenia papierowych dokumentów dla tego procesu. Będzie mógł to zrobić na przyjaznych, nowoczesnych wnioskach. Duży potencjał widzimy w całym aspekcie e-zdrowia, bo jakby od niedawna w Polsce dozwolona jest tak zwana telemedycyna i żeby korzystać z takiej usługi, musi mieć silnie potwierdzoną tożsamość. Lekarz musi wiedzieć, że osoba, która z nim rozmawia po drugiej stronie, jest to dokładnie ta osoba, która się zalogowała. I to właśnie daje nam bankowość elektroniczna i tożsamość dostarczana przez banki. Czyli co będzie możliwe? Możliwe będzie jakby konsultacja z internistą, wystawianie recept, przedłużanie, konsultacje jakby wszystkich kwestii zdrowotnych, umawianie wizyt do lekarza. To jest bez wątpienia ogromna korzyść. Natomiast wiąże się to też z pewnym zagrożeniem. Za odrobinę wygody oddajemy odrobinę prywatności. No i w tym przypadku mielibyśmy do czynienia tak naprawdę z jakimś takim centralnym rejestrem naszej internetowej aktywności, gdzie właściwie wszelkie działania podejmowane przez nas byłyby w jakiś sposób rejestrowane. No i tutaj też jest kwestia związana z zaufaniem do instytucji, która taką usługę udostępnia. Jest to składowane w banku i bank dba o bezpieczeństwo tych danych. Włamania, przecieki czy jakieś nieprawidłowości zdarzają się. I tutaj no, byłbym trochę, może nie tyle sceptyczny, dlatego że to jest pewnego rodzaju konieczność, coś, co jest pożądane, ale byłbym jednak też skłonny, aby zauważyć te potencjalne zagrożenia z tym związane. Każdy, kto składał w ubiegłym roku wniosek o 500+, myślę, że doświadczył tego, że e-państwo może być wreszcie przyjazne i że w ogóle ono stało się faktem, a nie jakimś mirażem, którym nas namiono. Widziałem komentarze osób, które złożyły wniosek w ciągu 3 minut i pytały się, ale o co chodzi? Dlaczego to jest takie proste? To świadczy o tym, jak bardzo mieliśmy rzeczywiście takie pojęcie o tym, że właściwie ta administracja nigdy nie powstanie. Resort rodziny chce uruchomić system w lipcu. W ciągu kilku miesięcy ma też ruszyć rozwiązanie Krajowej Izby Rozliczeniowej. Jest jednak jedno ale, to jak bardzo, jak szybko się ono rozpowszechni, zależy od tego, ile firm i podmiotów do systemu przystąpi. A o rozwiązanie problemu haseł i PIN-ów pytał Kuba Witkowski. Uwaga kierowcy, mamy kłopoty w Warszawie. Chciałem zawiadomić, że zupełnie zatkany jest wjazd do Warszawy od strony Łomianek na Wisłostradzie. Proszę przekazać kierowcom, żeby omijali korek. Nie tylko ten wjazd do Warszawy zakorkowany. W wielu miejscach właściwie pół Warszawy stoi, a to pewnie dlatego, że mieliśmy wypadek na trasie Siekierkowskiej. To jedna z tętnic komunikacyjnych w szczycie. No i skoro tam korek, do tego dochodzi deszcz, no to mamy to, co mamy. Pół Warszawy stoi. I pewnie nie tylko w Warszawie trudne warunki. 22 i 7 trójek, a już za chwilę Łukasz Walewski i 3 strony świata. Dziś o wizycie Amerykanina w Moskwie. Znamy się od tych... płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. Bez zbędnych słów, przecież i tak już wiemy wszystko. Niech stanie się, co ma się stać, byle szybko. Nie potrafię się zatrzymać. Potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cała płoniesz. Tu Trójka jest 16:47. Dwóch ludzi i wiele spraw. W Moskwie spotkali się szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson i Rosji Siergiej Ławrow. O czym rozmawiali i co to zmieni? O tym za chwilę podyskutujemy. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Kolejność wydarzeń była następująca. Według Waszyngtonu to reżim Bashara al-Assada dokonał tydzień temu ataku chemicznego na ludność cywilną w mieście Khan Sheikhoun w Syrii. W odwecie Amerykanie za pomocą rakiet zbombardowali bazę syryjskiego lotnictwa, o czym, jak przekonują, uprzedzili Rosjan. Zanim jeszcze do obu ataków doszło, szef amerykańskiej dyplomacji miał już zaplanowane właśnie na dziś w Moskwie rozmowy nie tylko ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, ale i samym prezydentem Władimirem Putinem. Potem to spotkanie z głową państwa Federacji Rosyjskiej odwołano, choć go nie wykluczono. Na początku dzisiejszych rozmów przy kamerach szef rosyjskiej dyplomacji postawił sprawę jasno i oświadczył, że Rosja ma niemało pytań na temat nowych relacji USA-Rosja, o których sporo się ostatnio w Waszyngtonie mówiło. Oczywiście ja już nie mówię o tym, że pomimo zajawlenia my... Oprócz tych deklaracji obserwowaliśmy niedawno nadzwyczajnie pokojące działania. Podjęty został niezgodny z prawem atak przeciwko Syrii. Uważamy za zasadniczo ważne, by nie dopuścić do ryzyka powtórzenia się podobnych działań w przyszłości. Mówił rosyjski minister NATO Rex Tillerson, odparł, że to obie strony powinny się wytłumaczyć. Nasze spotkania dzisiaj przypadają w bardzo ważnym momencie, gdy oba kraje starają się wyjaśnić wzajemne stanowiska i mówić o tych sferach, w których nasze interesy są zbieżne mimo różnic w podejściu taktycznym. A tymczasem rosyjska telewizja Mir, równolegle do tych dyplomatycznych rozmów, wyemitowała wywiad z prezydentem Putinem, który stwierdził, że relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją pogorszyły się, odkąd Donald Trump objął urząd prezydenta, a zaufanie między obu krajami obniżyło się zwłaszcza na poziomie wojskowym. Wczoraj ostrzegł też, że nieznane siły w Syrii spiskują, aby przeprowadzić kolejne ataki chemiczne i obarczyć za nie winą syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. W studiu gość, amerykanista profesor Bohdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Witam państwa. Czy sądzi pan, że z tych dyplomatycznych słów Rosjan płynie, jak dotąd przynajmniej, takie ostrzeżenie? Nie uderzajcie więcej w Syrii i czy Amerykanie zamierzają się dostosować? No bo to tak chyba zabrzmiało, co powiedział Siergiej Ławrow. Żeby te ryzyka troszkę się nie powtarzały. Oczywiście, że jest to ostrzeżenie, ale powiedzmy sobie szczerze, jak na stan relacji rosyjsko-amerykańskich w tej chwili, bardzo łagodne ostrzeżenie, więc w tej skali 1 do 10 bym mu dał 3. A to dlaczego tak słabo, można by zapytać? O właśnie, to wręcz zachęcająco brzmi, bo popatrzmy, Rosjanie mieli bardzo dużą trudność, żeby odpowiedzieć na to, co zrobili Amerykanie. Ewidentnie się tego nie spodziewali. Tym bardziej, że to uderzenie stało się przecież w trakcie wizyty prezydenta Chin w Stanach Zjednoczonych, więc w ogóle taki moment Rosjanie mogą powiedzieć, że w ogóle ich podeszli i nikt się tego nie spodziewał. Znaczy to jest, sami mają to, czego chcieli. Chcieli Trumpa, to go mają. Ławrow mówił też, bardzo ważne jest dla nas, aby zrozumieć wasze stanowisko, stanowisko Stanów Zjednoczonych i realne zamiary waszej administracji. Teraz pytanie, czy naprawdę Rosjanie nie rozumieją polityki Stanów Zjednoczonych, czy aż tak bardzo się zdziwili, że Ławrow powiedział prawdę. To znaczy, i powiedział to, co cały świat chce powiedzieć, czyli my byśmy chcieli zrozumieć, o co chodzi, bo w polityce amerykańskiej, bo pierwsza reakcja taka zdroworozsądkowa po ataku, jak te rakiety zostały wystrzelone, to można było wyliczyć same plusy dla Trumpa. Prawda? Czyli zrobił to, czego nie zrobił Obama, pokazał się jako przywódca. Zareagował w przypadku broni masowego rażenia, czego nie zrobił Obama, tylko dyplomatycznymi środkami. Miał doprowadzić, podobno doprowadził, jak widzimy, nie do końca do wyeliminowania ich z Syrii, prawda? Pokazał prezydenckość. Pokazał, że jest zdecydowanym prezydentem i myślę, że na rynek wewnętrzny były to działania jak najbardziej pozytywne. Tyle, że potem jak zaczęliśmy się przyglądać i zadawać pytania, nie tylko jemu, ale ludziom Trumpa, to czasami jest kłopotliwe, bo ta administracja nie mówi jednym głosem, co dla każdej administracji amerykańskiej jest właściwie zabójcze, szczególnie w polityce zagranicznej. No i na pytania i co dalej? I co z tego? Mądrzy ludzie dzisiaj jeszcze nie usłyszałem dobrej odpowiedzi dzisiaj. Poza tym, co powiedział Donald Trump, powiedział, że może będzie jeszcze więcej. I bo takich ataków, że to może nie być koniec, ponieważ my będziemy reagować na przekroczenia, czy nawet nie tej niewidzialnej czerwonej linii, tylko na... On ubrał to oczywiście w strój interesów Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek tak wprost trudno jest ten interes tutaj pokazać, bo wydawałoby się, miesiąc wcześniej wszystko wyglądało na pozamiatane. To znaczy Stany Zjednoczone zgodziły się między wierszami, że Asad nie musi odejść, zanim będą jakiekolwiek rozstrzygnięcia co do przyszłości Syrii, co Barack Obama podnosił przez długi czas, że nie będzie rozmów na temat przyszłości Syrii, ani w ogóle żadnych porozumień co do wspólnych działań, jeżeli nie będzie jasne, że Asad musi odejść i to może wcześniej niż później. Wydawało się, że rosyjsko-amerykańska współpraca w Syrii, kulejąca, ale jednak będąca wymiana informacji o tym, gdzie kto prowadzi, będzie prowadzić działania, o lotach samolotów, uprzedzanie się, prawda, że to jakoś działa. Do tego miała być ta ogólna sympatia Trumpa do Rosji. No właśnie, bo tu chyba Rosjanie się najbardziej zdziwili. Mówili o tym komentatorzy w zasadzie na całym globie, o możliwym ociepleniu wręcz relacji niespotykanym Białego Domu z Kremlem. A tu proszę, taka niespodzianka, jak Putin mówi sam, jest gorzej niż było. Tak, a mówiąc o stosunkach z Obamy, mówił, że jest beznadziejnie. Czyli zrobiliśmy z beznadziejnie jeszcze krok do przodu. Czyli nie wiem, gdzie jesteśmy. No tylko, że przy tym wszystkim, jak Rosjanie wskazują, było jednak naruszenie prawa. Te bombardowania nie odbyły się oczywiście z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli by Rosjanie chcieli, no to oczywiście Rosjanie sami muszą się uderzyć w piersi i popatrzeć na to, co zrobili na Krymie i co robią w Donbasie, więc nikt tego poważnie nie potraktuje, bo akurat z tych ust nawoływania do przestrzegania prawa międzynarodowego brzmią wyraźnie fałszywie, prawda? To natomiast... pomówmy może właśnie o tym, o czym nie wiemy, a o czym na pewno się również mówi, a więc i o Ukrainie, i o Korei Północnej. Bo teraz, jeśli na stole jest Syria, no to pod stołem jest właśnie sprawa Ukrainy. Jak twierdzą niektórzy komentatorzy, być może Rosjanie ostrzegają Amerykanów, że oni w takim razie mogą zaostrzyć sytuację wokół Donbasu. Rosjanie mają do tego taką obsesję tak zwanych kolorowych rewolucji, prawda? Boją się, żeby... I dlatego na tej Ukrainie tak bardzo mieszają i starają się przeciwdziałać temu, żeby Ukraina stała się sprawnie działającą demokracją. Jeżeli to w ogóle jest możliwe, to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Ale eksport rewolucji kolorowych do krajów otaczających Rosję, Gruzja choćby przykładem tego, no a Rosji się bardzo nie podobał i Stany Zjednoczone o to były oskarżane. I to otwarcie, jak się ogląda rosyjską telewizję czy słucha radia, to jest po prostu wprost, że to Amerykanie otaczają Rosję i być może Ukraina będzie tutaj, jeżeli Rosja gdzieś ma Amerykanom dać lekcję, no to może tę lekcję dać na Ukrainie, pokazując, że my tutaj rządzimy i tu awara wam od Ukrainy, bo pamiętamy, że Amerykanie mają taką... Znaczy Trump jeszcze nie wiemy, jaką ma politykę, ale Barack Obama wspierał ukraińskie państwo wojskowymi transferami sprzętu nie o agresywnym charakterze, natomiast Ukraińcy cały czas proszą o coś, co by pomagało ich obronie przeciwlotniczej na okoliczność, gdyby Rosja dalej miała ruszyć.